Я вас вельмі прашу быць да канца шчырым. Калі вы маеце паведаміць мне кепскае, не выкручвайцеся, гаварыце проста, як і што. Зразумела. Зразумела, фройлайн вальс роды. Я буду гаварыць вам адну шчырую праўду. Тады яна імкліва падалася наперад. Ён жывы? Жывы. Ва ўсякім разе быў жывы, калі я бачыў яго ў апошні раз. Ён перадаў мне вось гэтую кніжку. Я дастаў з кішэні калінкоравую кніжку. Яна неяк баязліва ўзяла яе, але не адкрыла, а паклала каля сябе. А чаму яму не далі адпачынку? Вы бачыце, я паранены. На шчасце, не цяжка. А Ганс? Ганс, ён здаровы? Здаровы. Дзякую. Дзякую. З пачатку снежня я не атрымала ніводнага пісьма. Ведаеце, цяпер зімою дарогі і пасля такая неразбярыха, дастаўка пошты. Так, так, так, я вельмі ўдзячна вам. Пасля яна перагарнула кніжку, і я заўважыў, што дзённік быў спісан амаль што да канца. Дзякую вам за добрую вестку і за кніжку. Я нічога не адказаў. Вы застаецеся ў Берліне? Так, я жыву ў бацькоў у Шарлотэнбургу і лячуся ў Даратэўскай бальніцы. Ага. Ці не магу я запрасіць вас на заўтра на каву? Многа мы тут не можам прапанаваць вам салдатам, але ўсё ж... Дзякую, дзякую. Няма ж патрэбы, фройлен вальсроды. О, чаму? У мяне страшэнна многа пытанняў. Я вас добра памучаю, а то сёння, ведаеце, так нечакана. Мяне яшчэ і цяпер бяры страх. Я думаю, заўтра будзе лепш. Я падняўся. Ля дзвярэй яна сказала. Ці зручна вам будзе так, як і сёння, а пяты? Бачыце, вось так прайшоў першы візіт. Я быў не зусім расчараваны. Усё адбылося інакш, чым я чакаў. Чаму, я і сам не мог сабе вытлумачыць. Казалі мне няпраўду. Ганс забіты. Гэтымі словамі яна сустрэла мяне ў наступны дзень. Не магу перадаць вам, як я спалохаўся. Я ўтаропіўся на яе і нешта прамармытаў. Інакш хіба ж ён паслаў бы мне дзённік. Я адчуваю, яго больш няма. Доўга я не мог прамовіць ні слова. Толькі тут я і ўспомніў, што Ганс назваў сваю кніжку запаветам, і адразу пераканаўся сам, што ён загінуў. Няўжо ён прачуваў свой лёс і таму толькі і перадаў мне дзённік? У гэты дзень Эльфрыда зрабіла на мяне асабліва вялікае ўражанне. Не толькі таму, што яна была бледная, як палатно, засмучоная, наогул яна была нейкая узбуджаная, ваяўнічая, агрэсіўная, не толькі жалобай, ад яе веяла нейкай нястрымнай лютасцю і гневам, і нават нянавісцю. Я сядзеў моўчкі, толькі зрэдку адважваючыся кратком глянуць на яе. Мяне прыгнятала пачуццё віны, але я ніяк не мог сцяміць чаму. Сеўшы насупраць, яна доўга глядзела на мяне, у той час, як я разгублены глядзеў у каву і адпіваў маленькімі глыткамі. Яна сказала: «Якая прыгожая форма, так зграбна і чыста, так яна вам да твару». Пасля узбуджана некім зусім іншым голасам: «Салдаты! Вы салдаты?» Я спалохана падняў галаву. О, я ўсё ведаю. Цяпер ведаю ўсё. Ніколі я не хацела верыць, калі тут шапталіся, але цяпер я ведаю, што ўсё гэта праўда, што ўсё яшчэ страшней, чым тут шэпчуць. Скажыце мне, растлумачце мне, як гэта магчыма. Цяпер я здагадаўся, пра што пісаў Ганс у сваёй кніжцы. Што я мог адказаць? Я нічога не мог адказаць. Я маўчаў. Яна пільна паглядзела на мяне. Яна была няўмольна. Чаму вы маўчыце? Я хацела б ведаць, як могуць такія адукаваныя людзі, як Ганс і вы, быць такія жорсткія. Вайна, згодна, я разумею. У барацьбе шмат чаго дазваляецца, гэта ўжо і само па сабе даволі жахліва. Але забойствы мясцовага насельніцтва, гэтыя бессэнсныя спусташэнні, гэтыя шыбеніцы, Божа мой, хто ж мы такія? У які час мы жывём? Што ў мяне было на душы, нельга і выказаць. Я не адважваўся нават глянуць на яе, глядзець ёй у твар. Было б для мяне проста немагчыма. Так і сядзеў я, бясконца гаротны, поўны пачуцця ўласнай віны. «Бачыце», — сказала яна, чакаўшы, «у той вечар, калі вы і Ганс прыйшлі ў Янцава, здаецца, неяк так называецца тое месца, прыйшлі, расстралялі 16 мужчын і 3 жанчыны і спалілі некалькі дзясяткаў хат, у той вечар я была на канцэрце, слухала Баха і Гайдна. І раптам пачалася паветраная трывога, як я была абурана тады. О, я больш ніколі не буду абурацца, калі на нас зноў пасыплюцца бомбы. Мы заслужылі гэта». «Фраўляйн, Вальсроде, вы справядліва абураецеся. Я не ведаю, што напісаў Ганс, але я думаю праўду. Яна сапраўды пачварная. Але хто трапляе ў такі чалавечы млын, павінен малоць, калі не хоча быць сам змолатым. А можа таму, што яна так любіла Германію, яна і пакутавала ад гэтых злачынстваў. Яна пачала гаварыць пра нямецкую прыроду, пра нямецкія гарады, пра нямецкую музыку. Яна гаварыла так, як я яшчэ не чуў, шчыра, сардэчна, без усякага нацыяналістычнага адцення. Паражэнне яна лічыла непазбежным. Толькі 2 рэчы непакоілі яе. Першае, пасля вайны можа настаць поўны хаос, і тады Германію раздзеляць і па кавалках раздадуць дзяржавам-пераможцам. Але яна спадзявалася, што немцы знойдуць сілы для нацыянальнай рэвалюцыі і пашлюць да д'ябла Гітлера і яго паладынскае кодла. Яны пакажуць народам Еўропы і ўсяго свету: «Глядзіце, мы не хочам больш несці адказнасць за злачынствы гэтага звяр'я. Мы не хочам прыгнятаць другія народы, мы самі сталі свабоднымі. Дык не перашкаджайце нашай свабодзе. Мы ўсімі сіламі хочам памагчы выправіць няшчасце, якое найшло на свет». Тады толькі так гаварыла яна: «Германія можа быць выратавана. Ні адзін народ не стане помсціць таму, хто не вінаваты». Франц Ушарт спыніў расказ. Пасля прамовіў, быццам сцвярджаючы ўласныя словы. А вось так яна і сказала: «У палоне я зразумеў, што вайна Гітлера — імперыялістычная вайна, а Эльфрыда Вальсроды, можа, праўда, толькі інтуітыўна зразумела гэта яшчэ тады. Усё, што яна мне раіла, вельмі правільнае. Павінна быць зроблена ўсё, каб аслабіць Гітлера», — тлумачыла яна. «Не трэба спыняцца нават перад ваенным пераваротам. Нельга далей несці на сабе яго віну, нельга садзейнічаць вайне. А мне яна раіла або схавацца і не вяртацца на фронт, або пры першай жа магчымасці перайсці да рускіх». Тады такая парада мне здалася жахлівай. Нягледзячы на ўсё, што я перажыў, старыя ўяўленні аб гонары і вернасці яшчэ даволі цвёрда сядзелі ва мне. Але, магчыма, вам здасца гэта дзіўным, я думаў: парай мне яшчэ раз гэтае ж самае які-небудзь другі сталы разумны немец, такі ж разумны, як яна, я больш бы не вагаўся і не раздумваў бы аб гонары. Эльфрыда Вальсроде ганарылася Гансам, ганарылася тым, што ён не дазволіў сабе стаць катам. Яна не ведала падрабязнасцей таго, што адбылося, але была ўпэўнена, што той учынак яго сумленны зрабіў ён так, як яна і чакала ад яго. Я не адважыўся сказаць ёй, што ён два разы гатовы быў перайсці да рускіх і што, ўласна, толькі я і перашкодзіў яму абодва разы. Яна яшчэ раз хацела паслухаць пра тое, за што арыштавалі Ганса. Не паспеў я яшчэ скончыць, як у пакой увайшоў прафесар Вальсроде. Яна папярэдзіла мяне ніводным словам не прагаварыцца бацьку аб нашай размове. Прафесар, высокі, друзлы мужчына, прывітаў мяне вельмі сардэчна, адразу ж спытаўся пра мае раны, загадаў паставіць на стол у мой гонар бутэльку віна, адну з апошніх, як ён сказаў, і адразу ж прапанаваў мне цыгарэту. А мне прыйшлося расказаць пра зімовыя баі на ўсходзе.